से रहे दाहम है ये क्या हुआ ऐसे हमें सताने लगे तुम इतनी प्यारी हो सामने हम काबू में कैसे रहे तो फिदा हम है सामने हम काबू में कैसे रहे जाओ